Wij gaan verder met het tweede gedeelte van de les. Etschaïm. Ik had het eerste gedeelte wat sneller gedaan om er doorheen te komen. En onder andere omdat we hebben al die woorden al gehad. Maar normaliter gaan we langzamer. Het is niet de bedoeling, ook niet als, ook zelfs als wij woorden gekend zou hebben, ook dan moeten we niet sneller te gaan dan het normale natuurlijke ritme is. Want de bedoeling is niet alleen om die woorden of de betekenissen ervan te leren. De bedoeling is om op het moment van het leren de manna, hemelse manna, op te nemen. En daarbij moet bij ons geen druk van binnen zijn. Absoluut geen druk. Het moet volledig in balans blijven van binnen. En natuurlijk de ritme was zeer snel waar ik dit gedaan had, maar ik wilde graag er doorheen komen, want er waren allerlei redeneringen als het ware die dan in dit artikel bijzonder benadrukt werden, waardoor het, ik herinner mezelf, ik voor mij ook was het ook zo een beetje verwarrend. En dat kan ook natuurlijk verwarring doen ontstaan bij jou als je niet geleerd bent om die allerlei redenaties, schijnbare redenaties, dus onderscheidingen maken. Maar dat komt langzamer. Daarom heb ik het doorheen gelopen. Je kan het langzamer doen. Maar we moeten ook ons niet verleiden door tot sneller willen gaan. Want het moment van het leren is cruciaal. En niet de leerstof. De leerstof zelf is als het ware de belangrijke tweede factor. Maar jouw instelling is cruciaal. En daarna kan je dan dat opnemen in jezelf. Net zoals bij ons, als ik aan de tafel kom en op de tafel staan allerlei lekkernijen, en maar ik op dat moment geen trek heb, ik ben druk bezig met dit, met dit, met dat, ik heb geen trek, ik denk aan andere dingen, etc. Dan zie ik al die lekkernijen niet meer. Kan ik geen gebruik van maken. Zelfs als ik zie, kan ik daar geen adequaat gebruik van maken. Of bij mij maagpijn is of iets anders. Zo ook bij ons. Alle pijnen betekent alle zorgen. Alles moet je van jezelf afzetten tijdens de studie. Nergens aan denken. Absoluut niet. En daardoor verkrijg je ook overeenkomst met wat je doet. Overeenkomst betekent dat jij moet voelen dat jij gaat het opnemen in jezelf. Dat is net of eten, dat is eten. Maar dan geestelijk eten. Onthoud dat erg goed. Ik heb het nooit onder woorden kunnen brengen. Nu voor het eerst, dat alles wat wij doen met de Torah, wij voeden onze ziel. Want twee dingen zijn aan de mens gegeven. Lichaam en ziel. Wij voeden daarmee nu. Met de Torah. Met alle onderdelen van de Kabbalah. Kabbalah wat we leren. Van onze studie. Van elke vak. Voeden wij onze ziel. Want beide hebben de voeding nodig. De schepper heeft de mens geschapen met die twee elementen. lagere element is lichaam, moet je ook eten geven, dat het ook chemisch, alle chemische processen zullen plaatsvinden. Oké, ook, dat is ook een vorm van behagen, die de schepper wilde dat wij zouden ontvangen. Maar een ander aspect wat bij de mensen in de regel niet geen nodige aandacht krijgt van hen, is dat de schepper wilde graag dat wij ook onze ziel voeden. En dat, daar laten we verstek gaan. En dat is net zoals elke dag neem je koffie, neem je broodjes, neem je dat. Zo elke dag moet je ook jouw ziel voeden. Daarom ook doen we ook dat 's ochtends onder andere. Dat wij 's ochtends al vroeg in de ochtend, dus nacht, in de nachturen, het tweede gedeelte van de nacht, dat wij voeden onze ziel. Duidelijk? En daardoor moeten we het voeden ons, net zoals wij zitten aan de tafel, te voeden. Om eten op te nemen aan onszelf, echt voedsel, aardse voedsel, eten, drinken. Langzaam doe je dat, ook moet je dat ook langzaam, zeer langzaam doen. En niet even snel naar binnen halen. Ook dat is absoluut niet goed. Ook dat is de geestelijke, ook dat is de handeling, de dienst aan de schepper. Dat je alle tijd neemt om te eten. Niet in 10 minuutjes, 5 minuutjes snel en dan ga je dan eten of ga je dan leren. Oh, ik moet leren, ik moet zorgen leren, ga ik dan in 5 minuutjes even de hele maaltijd in mijzelf stoppen. Want het geestelijke is voor mij belangrijk. Absoluut niet zo. Moet je aan de tafel zitten zo lang, dat niet natuurlijk niet lang tafelen, maar zo lang dat het jouw natuurlijke ritme het toestaat. Langzaam elk stuk dat opnemen in jezelf en met de intentie dat dat zal je kracht opgeven om weer ook aan de schepper te dienen met al jouw vermogen, met hart, met het lichaam, met alles. En niet alleen met jouw geestelijke gedeelte van de hogere gedeelte, maar ook door het eten en drinken en alle andere verrichtingen die je, lichamelijke ook verrichtingen die je ook doet. We gaan verder. Pagina 19 van Etz Chaim. Bovenaan. De regel 5. Hij had ons een geweldig ding verteld vorige keer over de klie. Dat de klie bestaat ook uit twee compartimenten, twee belangrijke onderscheidende ruimtes. De ene is innerlijke, inwendige, en de andere is uitwendige. Inwendige is voor het ontvangen van oorpnimi. En uiterlijke, uitwendige is voor het ontvangen van licht oormakief, omringend licht. En we zien nu dat beide schijnen ons. Vroeger dachten we dat ene bleef ergens buiten ons als aura. En wacht tot wij klaar zijn om hem te ontvangen. Maar nu zien wij dat ook omringende licht, het oormakief, dat we zeggen de aura die rondom ons is. Ook die aura is oormakief, blijft stralen op ons en blijft ons, onze kilim, beïnvloeden van buiten. Dus vanuit uitwendig gedeelte, van onze kilim. Dat innerlijke licht, die penetreert tot de helft van de kli, van binnenkant. En oormakief van buitenkant penetreert tot de helft van buiten en naar binnen. En als je nu aandachtig bent, als je nu echt opletzaam bent en kijkt naar de manier waarop 10 sferot zijn opgebouwd, dan zie je dat ook natuurlijk, dat de parsa waarover wij gesproken hadden, de scheidingslijn, die scheidt ook die twee, als het ware, die twee compartimenten, die twee delen van de kli. En ook lichten die de kli, die 10 sferot, of de kli dezelfde, vullen of schijnen daarop. Dat van Keter tot de Parsa van 6 sferot, of als we zeggen van 10 sferot. Dus als we spreken van 5 sferot, dan zijn de eerste twee Keter Chochma in de dan, als we spreken, dan laten we zeggen van 10 sferot, laten we zeggen, dan van Keter tot en met 1/3 van Tiferet, dat is dan licht, inwendig licht, innerlijk licht, sorry, orb. Zie hoe belangrijk het is om steeds Hebreeuwse begrippen te gebruiken, dan kan je geen fout optreden. Orpnimi, dus orpnimi is licht dat ontvangen wordt van Keter, dus tot de Parsa. En Or Makif schijnt als het ware van buiten aan het onderste gedeelte, als het ware, van de kieling. Het is natuurlijk weergave wat dat wij doen, dat van boven naar beneden, 10 sferot. En natuurlijk is het dan vreemd dat het, hoe dat kan, dat het schijnt Or Makif beneden. Maar we kunnen het ook zien als een gewoon als een beker bijvoorbeeld. Die heeft ook dikte. Van binnen is dan, als het ware, gevuld wordt van binnen, ook van buiten. Van buiten is ook druk, laten we zeggen. Of van binnen is lucht en van buiten is lucht. Dat komt niet natuurlijk door de dikte van de wand van de beker binnen, maar met kilim wel, want met kli is ook licht, maar het is weer zeer, dat zeg ik, meer verhoefde licht. Dus daar kan wel licht binnen, zowel van binnen als van buiten penetreren, maar tot de helft. En dat overeenkomt dus, nu weten wij, dat is mijn toevoeging voor jullie, dat het niet iets anders is. Dat in de eerste 6 sferot van boven, Keter Chochma Bina Zeirampin, Keter Chochma Bina Chesed Gvura Tiferet, 1/3 van Tiferet, is, daar is de plaats waar in de 10 sferot of in de kli Or Pnimi binnen kan komen. En daar komt een Parsa. Dat is de Parsa wat scheidt die twee afdelingen van de kli. En ook scheidt ook, dat is een aanrakingspunt, als het ware, tussen die twee lichten. Want inwendig licht, Or Pnimi, laat het uitwendig licht, Or Makif, niet binnen. Maar tot hier niet verder, want de kli kan niet verdragen meer dan dat. Moet het een beetje duidelijk zijn. Even tussendoor. 5. Na het punt in het midden. Wehine. Aor pnimi. Ligioto. Mitsumtsam. Uwe dochek 6. Toch akli. Umit dabek wo bo heitev. Hinei hu nichnas uvokeja behetsi kotel shel akli mitzat zeifen plimiyuto venivlavo veover betocho validei hen mizdachech akli venasa zag. Terug naar vijf in het midden. En zie hier, Haor pnimi, het innerlijke licht. Ligt om het tsumtsam, aangezien het beperkt is, of wat doch ik, toch ik li, zes, toch ik li, en is gedrukt is of bedrukt is binnen de kli. Want hij is bedrukt omdat hij is bedrukt door de wanden van de kli. Hij is beperkt van binnen, zit hij dan. Om het tabek bo heet het en is zeer degelijk aangehecht aan de kli, net zoals water in een pijp. Hinei hu nichnas, zie hier dat het binnen is gekomen. Uvokea, en doorbreekt behetsi kotel shelekli in de helft van de wand van de kli mitzad van de kant zeven plimuto van de kant van het inwendige kant van de kli venivlabo en wordt gepenetreerd daarin, dus tot de helft van de kli van binnen. We overwerven toch en loopt door er doorheen tot de helft. We alidee hen en daardoor misdagege kli, de kli wordt verdund, transparanter, helderder. Venasa zag, en die woord zag dun. Dat is ook, is ook een manier, dat is ook het resultaat van het geestelijk werk. Dat wij leren bijvoorbeeld Torah, en dan komt daar binnen ons twee lichten wat wij al kunnen bevatten op dat moment is orpnimi en dat gaat onze kli inwendige kli pnimi gaat penetreren tot de helft van wat het kan, van wat wij kunnen verdragen aan de Torah, aan de Kabbalah. Terwijl aan de andere kant dingen zijn die wij als het ware niet expliciet begrijpen, maar die werken wel op ons. Die wij als het ware niet begrijpen zo helder, maar in de Torah, in de woorden van de Torah, maar die werken wel op ons als Or Makif. Zeven, de laatste drie woorden. Aval Or Hachitzon, acht, Ligeto Rachok, Uvilti Davuk Bekli, of je praat she'eino metzomtzam, eino bokea bakotel akli, negen, mitzat chitzon yutav, lavor, ulekades, betocho, ulehair, bo, ulezachocho. Kijk nou wat hij zegt ons. Awael, orha chitzon, maar het uiterlijke licht, met andere woorden, hij noemt het or chitzon, uiterlijke licht. Dat is een or motief, hetzelfde. Hij noemt het anders, nu. Om kwalitatief aan te geven dat het van buiten is. Maar het uiterlijke licht, acht, ligt door een hoek, aangezien het ver is van de klie. Ubilti davuk bekli, en niet aangehecht is aan de klie, in de klie zelf. Zeer belangrijk wat we nu willen leren. Hoe we praten, scheinom het zo'n zaam, en in het bijzonder dat het niet beperkt is, dat uiterlijke licht, orchidson of ormakief. En ook hij doorbreekt niet de kotel hakli in de wand van de kli, negen, mitzat chitzon yutav, van de kant, van de uiterlijke kant. Kijk nou wat hij zegt, dat hij schijnt wel aan de buitenkant, maar hij niet doorbreekt. Hij komt niet binnen de uitwendige kli. Lavor, om daar door te komen, dus hij komt niet daardoor, vanuit de uiterlijke, vanuit het uitwendige gedeelte van de kli. Ulekanes, en om binnen te komen, om door te komen, dat doet hij niet. En om binnen te komen, betocho, binnen de kli, binnen de uiterlijke kli, uiterlijke gedeelte van de kli. Ulehair bo, om hem, dat uiterlijke gedeelte van de kli, in hem te schijnen, van binnen de uiterlijke kli. Ulezachocho, en hem te verdunnen. Dat doet hij niet, zegt hij. Hij laat zich niet beperken, het laat zich niet beperken, en breekt niet door de kotel tot de wand van de uiterlijke kli, van de kant van de uiterlijke kant. We zullen zien. Punt. Onetaken heinjan ze, tin, hutsrach, ligjot, chitzon yutakli, yoter meula vezach, vegam haor hameir bo, hu or elef hamakif, shehu yoter gadol, umeula min or pnimi, valdei hen yuchal lekabel chitzon yutakli, hara, 12, gdola, Afalpi, Sheino Davuk, Behozek, Beor Amakiv, Vijivje Mekabel, Kolkach Hera, Mir, Min, Dertin Or Makiv, Im Hayoto, Rachok Mimenu, Keharat Or Pnimi, Bipnimiu Takli, Bihyotam, Yachad, Dvukim, Valideise, Ishtavu, Pnimiutakli, Shehuyoter, Karua, Im, Or, Primi, Agarua, Vyairze, Baze, Heitev Meod, Legiotam, Dvukim. Im Afalpi, Shehem, Gruim. Zeer lange zin. We keren terug naar waar we gebleven waren. 9. Oletakena inyan ze, en om dat dit aspect goed te corrigeren of te laten in te stellen, dus om te begrijpen dat letterlijk, eigenlijk niet letterlijk, maar eigenlijk. Want hoe kan dat, dat uitwendig licht schijnt en toch niet penetreert vanuit de uitwendige kant? Wij dachten zo, dat het eerst zo was, zoals hij ons vertelde. En nu bleek dat dit niet, de uiterlijke kant niet penetreert, maar schijnt als het ware op afstand. En hij zegt, om dat allemaal recht te zetten, met erkennen, recht te zetten, corrigeren, we weten dat hij kon, recht te zetten dit onderwerp. 10. Hoe zrachlig jod, het zonjot akli, dient het uiterlijke, uitwendige, dient het uitwendige kli te zijn, joter mula, we zag meer verheven en dun. We gam haor hamir bo, en ook het licht dat daarin schijnt, hu ora makif, hier 11, dat is ora makif, omringend licht. Shohuyot ergadol, die dat grofiel, dat groter is, umeula, en verhevener, min orpnimi, dan orpnimi. Validei henen daarom, yuchal le kabela chitsoniyot akli, en vandaar dat het uitwendige gedeelte van de kli kan een 12 haragdola, kan een grotere schijning, kan een grotere licht ontvangen, ondanks het feit dat dat het licht dat het licht or makief niet in kracht, als het ware, gehecht is aan de kli. Zoals inwendige, in orprimie is in krachtdadig binnen de kli is. Daarom voelen we zo krachtig dat het binnen ons is. Terwijl van buiten veel groter licht schijnt in onze uitwendige kli. En terwijl het toch niet aangehecht is aan het uiterlijke gedeelte van de kli. Weeg je, mekabel, kolkagera, en de kli zou dan, en de kli zou ontvangen zoveel licht, zou zoveel licht ontvangen van 13 ormakief, van Ormakief. Im heyoto rachok mimeno, ondanks het feit dat het ver daarvan is, ver van het uitwendige gedeelte van de kli. Ja? En toch is het veel gigantisch groter licht dat ervaart uitwendig gedeelte van de kli. Dit is geweldig geheimzin. Ga ik straks een beetje proberen dat uit te leggen. Geharat or primi vipnimu takli. Dus veel groter, veel verhevener is dat dan in vergelijking met het schijnen van het or primi, van inwendig licht, binnen de kli, in het innenwendige gedeelte van de kli. Vihotam yachad vukim. Waarbij zij samen aangehecht zijn, zoals kli en inwendig kli en het licht or pnimi. 14. Walidei ze ishtavu pnimi uta kli shvu yoter garua im or pnimi hagarua. En walidei ze en daardoor ishtavu zullen dan het pnimi uta kli, het inwendige kli, dat meer dat grover is, zal naar vorm overeenkomen, overeenkomen met orpnimi hagarua, met orpnimi dat ook grover is. Vayair zeba ze heet het, en dan zullen dan heet het maar, en zullen goed aan elkaar, schijnen. Dus beide zijn, zie je, aan elkaar schijnen. Kli schijnt ook van binnen, kli, inwendig kli, en orpnimi, en inwendig in innerlijk licht. Dat zij passen bij elkaar en schijnen aan elkaar. En overeenkomen als het ware naar eigenschappen. Die is binnen en die is beperkt. Ook inwendig licht is ook beperkt van binnen. Ligiotam dwukim, omdat zij aangehecht zijn ondanks het feit dat zij grof, beide grof zijn. Toch, ze zijn aangehecht en ze overeenkomen met elkaar. Dat was hem. En over de uitwendige kli spreken we dan volgende keer. Heb ik nog een stukje gehad. Allemaal voor ons om smaken te krijgen van de boom des levens, stap voor stap. En met Gods hulp, Bezrat Hashem, vanaf september zullen we echt gaan dat leren bij Talmud Esra Sfirot. Dat zal ons licht geven, geweldig licht geven, ongekend bij het, dat zodat wij het schaim en de hele leren zullen door verlicht worden door de leer. En ook de etschaim zal ons veel duidelijker worden. En omgekeerd, we zullen ook smaak krijgen met van Tess, van Talmud Esra Sfirot, door het feit dat wij al een jaar of bijna een jaar etschaim aan het leren waren. En nu nog een paar woorden over slogan van de dag. Wat we hebben geleerd vandaag is dat door het leren van Torah of van Kabbalah hetzelfde kom je tot geloof en tzedaka. En niet omgekeerd. Eerst komen we tot de Kabbalah omdat wij aangedreven worden van boven, dat iets bij ons ontstaat van binnen, zoals wij dat noemen, de kodashe balef, het punt in het hart, dat toch wel heeft te maken natuurlijk iets met geloof, maar dat is van boven wordt ons gegeven. En daarop moeten wij dan zelf geloof opbrengen van binnen ons. Want niets komt van boven als het niet van buiten komt. Alleen het eerste aanzet komt van boven. Want dit betekent ook dat eigenlijk dat ik zelf heb dat veroorzaakt. Dat van boven mij dat puntje in het hart komt. Het komt van boven, maar als resultaat van mijn ontwikkeling. En door het leren van Torah en Kabbalah, dan kom je pas tot geloof en tzedakah. Want En dat komt door overeenkomst naar eigenschappen. Dat je moet begrijpen goed, steeds jezelf vertellen dat jouw geloof hangt absoluut vanaf, evenredig misschien, met de toename van het leren van de Torah, van Kabbalah, en daarmee de toename aan overeenkomst naar eigenschappen. En nu nog een prettige dag toegewenst allemaal.